List do Juliana Floriana Horajna, 1876. Szanowny panie, odsyłam gazety, dziękuję za już, proszę o jeszcze. Wyobraźcie sobie, Koenig i Czapski nie byli wcale w Anaheim. Po odebraniu waszego listu przyjechałem tu umyślnie z Landing, ale ani się pokazali. Albo się utopili, albo ograniczyli się do Los Angeles, w których to obu razach zrobili wielkie głupstwo. List, który przesłaliście mi z waszym razem, był od Sypniewskiego et Company z New Yorku. Jadą. 11 przybędą do San Francisco, gdzie zabawią ze 2 dni. Po drodze wysiąść nie mogą. Wkrótce po nich jeszcze przyjadą rozmaici ich znajomi, także kolonia będzie liczniejsza niż mniemałem. Przeszlę wkrótce na wasze ręce dla nich wielką epistołę. Tymczasem kończę listy dla gazety. Umieram z ciekawości i chęci przeczytania narodówki, choć wiem z góry, że będą to insynuacje tyczące patriotyzmu Lea i dowodzące, że gazeta jest organem moskiewskim. Czytujecie ją przecie, więc wiecie, co o niej sądzić i co te insynuacje warte. Jeśli to jest korespondencja z Warszawy, domyślam się z góry, kto ją napisał. Znam ja narodówkę, jej redakcję i Dobrzeńskiego. Nic ich nie kosztuje nazwać kogoś szpiegiem, moskalem itp. Gazetę, powtarzam, czytujecie. Wiecie więc, czy jest organem moskiewskim, czy nie. Leo zaś prywatnie jest człowiekiem zbyt bogatym, żeby miał brać ruble moskiewskie. Zresztą moskale nie głupi, żeby je darmo dawać. Wiślicki, choć jest także frant i z wielu względów warchoł, ma więcej rozumu od innych i to jego główna wina. Ale to u nas tak. Stara historia. Jesteśmy narodem zdemoralizowanym do gruntu i upadłym. Cudzoziemcowi, który by to twierdził, wybiłbym zęby, ale między nami mówiąc, tak jest. Czego chcecie? Wkrótce może w tej samej narodówce wyczytacie swoje nazwisko jako agenta moskiewskiego, nawracającego na prawosławie Amerykanów. I moje, i Ludka, i Tadzia, i Pawełka, i Sary, i mojej Matyldy. Tam wszystko podobne. Wszyscy bierzemy ruble i kwita. Opływamy też w dostatki. Niejedna narodówka zresztą w Galicji taka. Tam rozbój prasowy istnieje jako organizacja. Każdego, kto się wychyli z korca, w łeb strychulcem. A im kto wyższy, tym silniej biją go po ciemieniu. Biada ludom, co swoje mordują proroki. U nas taki Palacki na przykład jest niemożliwy, tak jak niemożliwy był Wielopolski. Połowa ludzi powie, że to szpieg i zgubią go. Żebyście wiedzieli, jaką mam serdeczną nienawiść i pogardę dla tej nierządnicy, która się u nas opinią nazywa. I jak bezczelnie gotowy byłem i jestem zawsze plunąć jej w oczy. Pozazdrościlibyście mi tych uczuć i tej odwagi. Nie tracę nadziei, że ją jeszcze kiedyś wyświecę. Może i niedługo. Tymczasem o waszych sprawach. W Anaheim skład materiałów piśmiennych nie ma szans powodzenia. Wywiem się jeszcze o to dokładniej, ale mi się widzi, że miasto zbyt małe. Osobne składy tu nie istnieją. Papier, atrament, pióra, ołówki sprzedają w sklepach ogólnych, gdzie możecie dostać zarazem prochu, masła, brzoskwiń, kondonów, perkalu, musztardy i rewolwerów. W Los Angeles prędzej. O ile pamiętam, nie widziałem tam sklepów z papierem, a tam i zapotrzebowanie większe, bo istnieją urzędy szkoły, etc. Tamże do wyższej szkoły żeńskiej chodzi Klaudyna. Odjeżdża już niedługo. Sam nie wiem, w której się kocham. Pamiętam list pewnego adepta szlachetnej sztuki fryzjersko-golibrockiej, w którym to liście młody adept donosi matce, że się kocha, żeni i prosi o błogosławieństwo. List zaczynał się tak. Zdawszy dużej wagi relacją celem wzajemnej korespondencji, ja w ciebie, twój syn, kochana mama. Otóż myślę, i ja wystylizować coś równie wykwintnie i poprosić was, kapitana, etc. o błogosławieństwo i dziś albo jutro wyprawić futro, jeżeli nie Klaudynie, to Matyldzie. Tymczasem pracuję ogromnie. Z Anaheim napisałem już 4 listy po 6 arkuszy bitych każdy i dramat. Jak na 1,5 miesiąca czasu to dosyć. Przyjście gazet stanowi dla mnie bal. Sprawozdanie konkursowe pięknie napisane. Pisał je Bogusławski. W tygodniku jest śliczny wiersz Marii Konopnickiej w górach. Początek zwłaszcza prawie się śpiewa, jakby słowa do jakiegoś mazurka Chopina. Całość nie ma związku. 3 części są to 3 utwory całkiem odrębne. W każdym razie ta panna ma wielki talent. Odyniec w niej zakochany bez pamięci. Ja trochę. Napiszę o niej w liście do gazety. Ściskam was i wszystkich, paniom ukłony, HS. Listy do mnie znalezione przez Bednawskiego spalcie, a staruszka uściskajcie ode mnie. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.